czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Stacji Polskiego Radia, na zegarze 8, czas na serwisy Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Michał Jędrkowiak. Gotowy jest projekt rządowego rozporządzenia, który przedłuża embargo na ukraińskie zboże. O przymusowej relokacji uchodźców w Unii opowiada nowy z podpisu. PKW wylosuje numery list wyborczych. Piątek jest ostatnim dniem obowiązywania unijnego embarga na import ukraińskich zbóż do Polski i czterech innych krajów regionu. Komisja Europejska nie zadeklarowała dotąd, czy podejmie kolejne decyzje w sprawie wygasającej blokady. O, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Romanowski powiedział w Polskim Radiu 24, że niezależnie od decyzji Unii Polska embarga nie uchyli. Podkreślił, że rząd już teraz jest gotowy wprowadzić rozporządzeniem ogólnokrajowy zakaz na ukraińskie zboże. Uchwała Rady Ministrów jest jednoznaczna. Jeżeli Komisja Europejska będzie nadal nas wozić, projekt rozporządzenia ministra rozwoju i technologii, pan minister Buda, już opublikował, więc jesteśmy gotowi w każdej chwili to rozporządzenie wprowadzić. A zakaz importu ukraińskich zbóż do Polski obowiązuje od połowy kwietnia. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nowy spot wyborczy. Jest poświęcony przymusowej relokacji uchodźców w Unii Europejskiej. Zobacz, to włoska Lampedusa. Inwazja, z którą ma problemy nawet wojsko. Tysiące mężczyzn w sile wieku. Oni mogą teraz trafić do Polski w ramach przymusowej relokacji, za którą głosowała polska opozycja w Parlamencie Europejskim. O tym są te wybory. Stop Tuskowi. Stop przymusowej relokacji. W ciągu ostatnich dwóch dni na Lampedusę przypłynęło 7 tysięcy migrantów. Rada Miejska Włoskiej Wyspy ogłosiła stan wyjątkowy, a burmistrz poprosił o pomoc. Jako nieprawdziwe szef MSWiA określił medialne doniesienia w sprawie domniemanych nieprawidłowości przy wydawaniu wiz. Mariusz Kamiński powiedział w programie W Otwarte Karty, emitowanym w programie pierwszym Polskiego Radia i TVP Info, że chaos informacyjny wokół wiz jest winą opozycji. Opozycja bardzo manipuluje danymi, procedurami, chce wytworzyć takie poczucie chaosu. Czym innym jest wiza, czym innym jest pozwolenie na pracę. Mamy w tej chwili, w wyniku też naszych rządów, bardzo dobrą sytuację na rynku pracy. Lider Platformy Obywatelskiej powiedział, że jego ugrupowanie domaga się wyjaśnień w sprawie domniemanych nieprawidłowości przy wydawaniu wiz przez polskie konsulaty. Donald Tusk stwierdził, że sprawa ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. Sprawa ma charakter zarówno dotyczący bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa naszych obywateli, reputacji i pozycji Polski na świecie, naszej pozycji w NATO, wiarygodności jako członka NATO, a jesteśmy w strefie wojny i nasza wiarygodność i zaufanie do nas ze strony NATO, ze strony Amerykanów jest absolutnie kluczowe dla naszego bezpieczeństwa. Śledztwo dotyczące przyjmowania łapówek za przyspieszanie postępowań wizowych prowadzą prokuratura i CBA. Prokuratura nie informuje, kto dokładnie miał na tym skorzystać. Wiadomo jedynie, że zatrzymanych zostało dotąd 7 osób, z których 3 trafiły do tymczasowego aresztu. Zdaniem śledczych, wśród osób, które usłyszały zarzuty dotyczące nieprawidłowości przy wydawaniu wiz, nie ma urzędników państwowych. Po południu w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej losowanie numerów list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu. A zgodnie z kodeksem wyborczym powinno się to odbyć najpóźniej 30 dni przed wyborami. PKW w pierwszej kolejności wylosuje numery dla tych komitetów, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach. W dalszej kolejności losowane będą numery dla list pozostałych komitetów wyborczych. Komisja zarejestrowała 7 ogólnopolskich komitetów. Są to Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Nowa Lewica, Konfederacja, Bezpartyjni Samorządowcy oraz Polska jest jedna. Oznacza to, że komitety te zebrały podpisy pod listami kandydatów do Sejmu w co najmniej połowie okręgów wyborczych i zgodnie z kodeksem wyborczym spełniły wymóg wystawienia kandydatów w całej Polsce. Podpisy były weryfikowane przez okręgowe komisje wyborcze. Sprawdzano między innymi ich liczbę oraz to, czy na listach kandydatów w wyborach do Sejmu jest odpowiednia liczba kobiet i mężczyzn, co najmniej 35%, oraz czy spełniają oni kryterium wieku. Kandydaci na posłów muszą mieć ukończone 21 lat. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Rząd Stanów Zjednoczonych nałożył kolejne sankcje na ponad 150 firm i osób w związku z bezprawną inwazją Rosji na Ukrainę. Więcej o tym Marek Wałkuski. Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken poinformował, że Departament Skarbu nałożył sankcje na ponad 70 podmiotów zaangażowanych w zwiększenie produkcji energii i zdolności eksportowych Rosji, działających w rosyjskim sektorze metalurgicznym i wydobywczym. Z kolei Departament Stanu objął sankcjami dziesiątki podmiotów produkujących i zajmujących się naprawami rosyjskich systemów uzbrojenia, w tym pocisków manewrujących kalibr używanych przez siły rosyjskie przeciwko infrastrukturze cywilnej na Ukrainie. Amerykańskie restrykcje dotknęły także osoby powiązane z grupą Wagnera, zaangażowane w wysyłkę amunicji z Korei Północnej do Federacji Rosyjskiej oraz wspieranie wrogich działań Rosji w Republice Środkowoafrykańskiej. Stany Zjednoczone oraz ich sojusznicy i partnerzy są zjednoczeni we wspieraniu Ukrainy w obliczu niesprowokowanej, nieuzasadnionej i nielegalnej wojny Rosji. Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne, napisał w oświadczeniu Antony Blinken. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w całym kraju pogodnie. Temperatura od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 23 na zachodzie. Tam będzie najcieplej. Natomiast nieco chłodniej zapowiada się dzień w rejonach podgórskich, bo z temperaturą około 17-19 stopni. Wiatr będzie na ogół słaby z kierunków wschodnich. Trzeci Polskiego Radia. A 6 minut po godzinie 8, pora na Trójkę. Do 8.45 jesteśmy z Państwem. No dzisiaj jest też sporo świąt nietypowych. No cała lista właściwie, a jedną z tych okazji jest Dzień Kierownika. Dzień Kierownika to jedno, ale najpierw Państwa komentarze, jeśli chodzi o weryfikację umiejętności kierowców, którzy są już w pewnym wieku. Konkretnie chodzi o 65+. Życzę temu panu, który mówił, że 55 ma i że my powinniśmy dawać specjalne jakieś testy. Ja robię średnio codziennie 30 km na rowerze, przepływam kilometr na basenie, dwa razy w tygodniu za godzinę czasu robię kilometr. Życzę każdemu 66-latkowi zasłużonemu honorowemu dawcy krwi takiej kondycji jak ja mam. Myślę, że nie jeden 20-latek by pozazdrościł panu takiej kondycji i można byłoby życzyć właśnie takiego, no, takiego stanowczości i pewnego rodzaju bycia wiernym temu, że ten trening musi się odbyć. Jaki z tego wniosek? Ten pan na pewno test unijny zda, jeżeli zostanie wprowadzony od przyszłego roku. A jeśli chodzi o kalendarz, o którym dzisiaj wspominałeś? Dzisiaj jest Dzień Kierownika. Pozdrawiam wszystkich kierowników. Sam jestem kierownikiem, więc pozdrawiam wszystkich kierowników w dniu dzisiejszego naszego święta. Pytanie? Łubu-dubu. No pytanie, czy miło jest być, łatwo jest być kierownikiem, czy to jest wdzięczne zadanie, czy niekoniecznie. Tutaj zarówno pytanie dla podwładnych, ale także dla samych kierowników. Proszę to dobrze wykorzystać. 2 2 i 7 3. polscy siatkarze w świetnym stylu wygrali półfinałowy mecz ze Słowenią i awansowali do finału Mistrzostw Europy. Mówiłeś o pewnego rodzaju klątwie, która została przełamana przez biało-czerwonych. No i mamy szansę pierwszy raz od 2009 roku powalczyć o tytuł najlepszej drużyny starego kontynentu. Jest z nami Kuba Niziński w Rzymie. Witam dokładnie. Serdecznie. Dzień dobry. Kłaniamy się, jak ten poranek? Poranek wyśmienicie. Po takim meczu, po awansie do finału Mistrzostw Europy, w ostatnich latach Mistrzowie Świata i tak dalej, aż trudno sobie wyobrazić, że ostatni raz w finale zagraliśmy w 2009 roku, a przecież nasza siatkówka jest jedną z najlepszych, jak nie najlepszą siatkówką na świecie, ale tak. Musieliśmy czekać aż tyle, by awansować do wielkiego finału, a biorąc pod uwagę to, co wspomnieliście, klątwę Słoweńców, no to ona tutaj chyba jednak była przez pewien czas, a to dlatego, że przez 4 kolejne turnieje to właśnie Słowenia odprawiała nas z Mistrzostw Europy, a na 2 ostatnich turniejach w półfinale, ale wczoraj był zupełnie inny dzień, zupełnie inny mecz. Wygraliśmy 3-1, a Łukasz Kaczmarek po meczu nie ukrywał, że gdzieś tam z tyłu głowy ta Słowenia, ta klątwa się pojawiała. Myślę, że my nie myśleliśmy o tej klątwie, ale każdy gdzieś o tej klątwie wspominał, to ciężko było o niej zapomnieć, ale myślę, że to, w jakim stylu wygraliśmy to spotkanie, mimo gdzieś tam swoich problemów i tak dalej, na pewno jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi, że jesteśmy w wielkim finale Mistrzostw Europy. Myślę, że to jest niesamowite osiągnięcie. Pierwszy set przegrany do 23, ale tutaj popełniliśmy mnóstwo błędów własnych, to trzeba zdecydowanie poprawić. Później do 21 wygrana nasza, w trzecim secie do 20 i tutaj chyba był przełomowy moment. Gregor Ropret, rozgrywający drużyny słoweńskiej, doznał kontuzji, nastąpiła zmiana, no i już chyba Słoweńcom się to wszystko nie układało tak jak wcześniej. W decydującej partii wygrana Polaków 25-21. Meldujemy się w wielkim finale. No jak w wielkim finale, no to wracamy do 2009 roku, wtedy zdobyliśmy złoto, wtedy najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Piotr Gruszka, którego wczoraj tutaj w Rzymie miałem okazję spotkać. No i oczywiście zapytałem o ten kluczowy moment dla biało-czerwonych w kierunku z wczorajszego zwycięstwa. Ja myślę, że przede wszystkim jak zeszliśmy z błędu, bo w pierwszym secie wydawało się, że więcej niż z Serbią, jak robiliśmy 11 błędów, nie dało się zrobić, ale jednak dało się, bo zrobiliśmy 13-8 zagrywce. Jak przestaliśmy ryzykować te zagrywce tak bardzo, dawaliśmy grę Słowenii, żeby blokować, bronić, co robiliśmy dobrze, to ten mecz się po prostu zaczął obracać. Później jest szczęsna kostuza dla Słowenii, gdzie Ropret rozgrywający się skręcił staw skokowy. To nam ułatwiło, bo ten drugi rozgrywający grał prosto, wolno, a Słoweńcy też mu nie pomagali. Ale dla nas jest wielki finał i my przyjechaliśmy po to właśnie, żeby być w finale i go zwyciężyć. Na razie jesteśmy w finale i to jest naprawdę, cieszmy się z tego, bo to już jest bardzo duży sukces. Wielki sukces. A wczoraj Wilfredo Leon po meczu powiedział, no fajnie, srebrny medal to jednak jest dla przegranych, więc gramy o złoto. Ale dzisiaj jest dzień wolny i kibice polscy będący w Rzymie też będą mieć dzień wolny, a może ktoś jeszcze dzisiaj będzie dolatywać do Rzymu. Palazzo dello Sport jest w dzielnicy Eur. No to jest taka dzielnica, która powstała przed wojną, a właściwie jej koncepcja architektoniczno-urbanistyczna miała powstać na światową wystawę. Wymyślił Mussolini, że to będzie takie nawiązanie do klasycyzmu. No i tutaj mamy między innymi Koloseum. Tutaj jest nowa bazylika Piotra i Pawła. No, Mussolini wymyślił sobie, że to zostanie stworzony trzeci Rzym. Po II wojnie światowej nie wrócono już do koncepcji, ale właśnie do tej dzielnicy Eur przeniesiono centra logistyczne, centra biznesowe, do tego muzea i różnego rodzaju urzędy państwowe. Więc naprawdę, jeżeli ktoś dzisiaj pojawi się w Rzymie, to przed jutrzejszym meczem, gdy pojawi się w Palazzo dello Sport, proszę pospacerować po tej dzielnicy, bo te budynki, te budowle wyglądają naprawdę monumentalnie. Już była espresso poranna? No jeszcze nie, będzie. Będzie, bo dokładnie 16 po godzinie 8, więc przed tobą tak, to śniadanie. Oczywiście nabieraj sił, no bo przydadzą nam się twoje siły i twój głos także, żeby relacjonować, mam nadzieję, zwycięski mecz biało-czerwonych. Kuba Niziński. 21 jutro to spotkanie. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Do usłyszenia. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. You down and break your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Around the clouds, what goes up must come down. Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly, 20 minut po 8, pora na trójkę. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, na który chcemy zwrócić Państwa uwagę, Dzień Kierownika. Można także z tej okazji pójść na rozmowę i na przykład poprosić o podwyżkę albo wymienić się doświadczeniami, spostrzeżeniami. Czy Państwo są zadowoleni ze swoich kierowników? W filmie Poszukiwana był z zawodu dyrektor i obok pani dyrektorowa. Ja myślę, że obok pana kierownika jest równie ważna pani kierownikowa. I ja pozdrawiam wszystkie panie kierownikowe. Oczywiście, że tak. No, pani kierowniczko, pani kierownikowa, to też jest fajna odmiana. Wszystkiego najlepszego bez względu na płeć. Dzisiaj jest państwa święto. No i może zamiast jakichś takich trudniejszych tematów typu podwyżka, to może jednak warto uderzyć w jakiś przyjemniejszy ton. Jak to się mówi w korporacji, proszę Państwa, ważny jest feedback, czyli informacja zwrotna. To my także czekamy na takie informacje zwrotne, jeśli chodzi o kierowników, ale także podwładnych. 2 2 i 7 3. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczył. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć.

migrantów na wyspę Lampedusa. W ciągu ostatnich dwóch dni przybyło tam 7 tysięcy nielegalnych migrantów z Afryki Północnej. Jest ich więcej niż stałych mieszkańców wyspy. Rada Miejska Lampedusy ogłosiła stan wyjątkowy, bo władze nie są w stanie poradzić sobie z tak wielkim napływem migrantów. Festiwal Trzech Kultur rozpoczyna się dziś we Włodawie. Ma promować wielokulturowość miasta. Dzisiaj wydarzenia będą poświęcone kulturze żydowskiej, jutro prawosławnej, a w niedzielę kulturze katolickiej. Festiwal potrwa do niedzieli. Pełny serwis o 9:00. W naszym studiu Krzysztof Łoniewski. Ponownie witamy serdecznie. Dzień dobry. O sporcie. Zrobili swoje nasi siatkarze. 3-1 pokonali Słoweńców i awansowali do finału Mistrzostw Europy. Mówi były znakomity zawodnik Piotr Gruszka. Ja myślę, że kontynuują tą grę, którą grają. Oczywiście było trochę nerwów, ale jak na półfinał to normalne, ale cieszę się bardzo, bo dawno nie było finału z naszym udziałem w Europie, więc tym bardziej pierwszy krok zrobiony, odpocząć jeden dzień i myślę, że tutaj ta hala będzie po prostu biało-czerwona w sobotę i powtórzymy ten sukces z 2009 roku. Mówił Piotr Gruszka, mistrz Europy właśnie z roku 2009. Został wtedy nawet najlepszym siatkarzem turnieju. Naszym finałowym przeciwnikiem w roku 2023 będzie reprezentacja Włoch. 3-0 pokonała w drugim półfinale Mistrzów Olimpijskich Francuzów. Nasi siatkarze budzą się w znakomitych humorach. Szczypiorniści Orlenu Wisły Płock na sportowym kacu z nad Atlantyku wrócą na tarczy o włos 23-24. Przegrali w wyjazdowym spotkaniu z FC Porto. To było pierwsze spotkanie Wisły w nowym sezonie Ligi Mistrzów. Ręczną zamieniamy na piłkę kopaną. Ciekawie zapowiada się sobotnie spotkanie PKO Ekstraklasy w Gliwicach. Piast zagra z Legią Warszawa. Trenera gospodarzy Aleksandra Wukowicza, Serba z polskim paszportem, zapytano przy okazji tego meczu, jak postrzega pracę na stanowisku selekcjonera naszej kadry i wylanie z roboty Fernando Santosza. Nie, czy to gorący stolik, czy stolik, na którym łatwo zostać po prostu idiotą, tak? I nie jest to też miejsce, którym jest łatwo sobie poradzić. Przykład trenera znakomitego, fantastycznym życiowym, trenerskim dorobkiem. Tutaj powinno dać do myślenia to, jak ci ludzie pracujący na tym stoliku są mieleni i jaki jest odbiór tych ludzi po kilku miesiącach, czy nie mówię latach, bo to się nie zdarza. W bawełnę nie owijał znany ze Swady Aleksander Wukowicz. Przypominamy mecz Piast-Legia w sobotę. Dziś kopią najpierw w Krakowie, Puszczanie, Połomice. Tu rozgrywa mecze domowe i zagra ze Śląskiem Wrocław od 18:00. O 20:30 wyczekiwane latami wielkie derby Górnego Śląska. Górnik w Zabrzu zmierzy się z Ruchem Chorzów. Na zakończenie serwisu zapraszamy na tor wyścigów konnych na warszawskim Służewcu, na prestiżowe zawody hipiczne CSIO4 z Pucharem Narodów w programie. Przez cały weekend dzieje się wiele. O najważniejszych wydarzeniach mówi rzecznik imprezy Jędrzej Puzycki. Z punktu widzenia sportowego trzeba by wyróżnić dwa konkursy. Jeżeli chodzi o konkurs indywidualny, będzie to piątkowe Grand Prix, a jeżeli chodzi o konkurs drużynowy, finał Pucharu Narodów Longines i w Series w niedzielę o godzinie 11:00. Zatem mówiąc z przymrużeniem oka, kto żyw na Służewiec, Trójka jest patronem medialnym tej imprezy. No, z takiego zaproszenia warto skorzystać, tym bardziej, że pogoda zapowiada się dobrze. Dzisiaj bezchmurne niebo, no ale jeżeli już się coś ma zdarzyć, to zachmurzenie maksymalnie może być umiarkowane. Temperatura od 19 do 23 stopni, nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, 17 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Z kierunków wschodnich ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hektopaskali. W piątek także warto pamiętać o tym, że mamy Dzień Kierownika. Kierownik ma bardzo ważne zadanie, to on kształtuje atmosferę w miejscu pracy. To po pierwsze. Ja uważam, że od kierownika bardzo dużo zależy i to, że ja jeszcze teraz pracuję, to tylko i wyłącznie zawdzięczam atmosferze, którą on stwarza. To jest bardzo ważne w życiu. Pieniądze nie są najważniejsze. Najważniejsze, że z chęcią się idzie, żeby zobaczyć tych ludzi w pracy. Panowie, ale także dobry kierownik potrafi zmotywować człowieka, sprawić, że będziemy się identyfikować z organizacją, w której pracujemy i z zaangażowaniem i zapałem także wykonywać swoje obowiązki. Pani kierowniczka pozdrawia wszystkich pracowników i wszystkich tych, z którymi ma do czynienia na co dzień. Pozdrawiam małą miejscowość w województwie mazowieckim Łaziska, w której jestem kierowniczką, jak również małą miejscowość Świniów, w której jestem i pochodzę. Tak jest. Czy są Państwo zadowoleni ze swoich kierowników? 2-2 i 7-3. Jeszcze rzutem na taśmę można jakieś tutaj peany pochwalne zaprezentować na antenie Trójki. Krzysztof taki zamyślony. Nie, wszystko w porządku. Myślisz, tak sobie myślałem o tej pani kierowniczce, że musi być w porządku. Tak, i pozdrawia, i miła, sympatyczna, bardzo miły głos. Pozdrawiamy wszystkie panie kierowniczki. Absolutnie. I kierowników też. 24 minuty pozostały do godziny 9:00, pora na trójkę. Dwadzieścia jeden minut pozostało do godziny 9:00. Państwo słuchają pory na trójkę. No to może jeszcze zostaniemy w tym kręgu tematycznym, jeśli chodzi o kierownictwo. Być może nie aż taki dokładny cytat, ale mniej więcej to brzmiało tak. Panie kierowniku, co on tu narobił? O, i tu też. Po tej zapowiedzi skuteczność kierownika była ogromna. Pamiętamy wszyscy z filmu. Ale pamiętajmy też o tym, że warto po prostu uśmiechnąć się dzisiaj i podziękować za to, co udało się między innymi dzięki dobrej współpracy uzyskać, bo to też jest ważne, żeby się dogadywać i żeby grać zespołowo. Czyli to się mówi tak, że nie rywalizujemy, tylko współpracujemy. Uzupełniamy się. way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your cheeks are free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. Money for nothing. Na koniec naszego spotkania każdy kierownik powie, że to nie jest możliwe, żeby dostawać pieniądze za nic i czeki także. Proszę Państwa, to ostatni nasz program w tym tygodniu, w tym gronie. Oczywiście. Zabrzmiało groźnie. Ale nie, to wrócimy oczywiście. I dziękujemy za wspólnie spędzony czas o poranku. Dziękujemy pięknie. Rafał Jarząbek, Michał Jakubik, Bartosz Bielecki, Piotr Firan i Radosław Nałęcz. Do usłyszenia, a na zegarze kwadrans pozostał do godziny 9. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest profesor Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, do niedawna wicepremier, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a także kandydat na posła Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Wszystko się zgadza. Dzień dobry Państwu. Ale o Warszawie może, jak czas pozwoli, zapytam trochę później. Teraz o to, co się dzieje na Lampedusie i w jaki sposób może albo i nie może nas to dotknąć. Otóż jest tam stan wyjątkowy, bo w ciągu 2 dni napłynęło kilka tysięcy migrantów i Włochy proszą Unię Europejską o pomoc. Jak może pomóc Unia? No to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, tylko ona jest konsekwencją kryzysu w Unii Europejskiej. Od wielu lat Unia Europejska nie potrafi sobie z tym poradzić. Niemcy już przecież przed laty narzuciły tą obłędną politykę czy próbę rozwiązywania swoich problemów na rynku pracy poprzez ściąganie czy otwarcie drzwi dla emigracji ekonomicznej, która niestety niesie ze sobą olbrzymie zagrożenia bezpieczeństwa, zagrożenia no właśnie dezintegracji czy kłopotów z integracją kulturową. Przepraszam, na Lampedusie mamy tą presję w tej chwili w takim bardzo dramatycznym sytuacji. Pan mówi o migracji ekonomicznej, ale my też ściągamy pracowników. Zaraz opozycja to przypomni, że wielkie liczby tych pracowników ściągamy i też to jest zagrożenie. No to warto zdementować żadne wielkie liczby, żadna masowa tam była sytuacja dotycząca kontraktowych pracowników i to w bardzo ograniczonej liczbie. Mało tego, najprawdopodobniej ich w Polsce nie ma. To w tej chwili jest podlega śledztwu, a w ogóle sprawa została odkryta przez nasze służby. Państwo działa i także jeżeli jest taka sytuacja, to reaguje. Natomiast no, znacznie poważniejszą sprawą jest ta Lampedusa, ponieważ pamiętajmy, że także polska opozycja w Parlamencie Europejskim głosowała za tym mechanizmem przymusowej relokacji, czyli można sobie wyobrazić, że nagle Unia Europejska za chwilę zażąda od Polski przyjęcia tych osób do Polski. I to i mówimy o tysiącach. Artur Łącki. No, przed chwilą właśnie słyszałem tą wypowiedź, bo to jakaś powtórzenie w zasadzie tego, co oni mówili. Powiedział, że jeśli Unia poprosi, to powinniśmy kilka tysięcy migrantów przyjąć. Powinniśmy, panie profesorze? Czy powinniśmy? Panie redaktorze, no nie powinniśmy, ponieważ musimy być państwem suwerennym i te decyzje powinny należeć do polskiego rządu. A my mamy zadanie podstawowe zapewnić w Polsce bezpieczeństwo. Polska jest najbezpieczniejszym krajem Europy i chcemy ten stan utrzymać. Mamy naprawdę wiele różnych zadań rozwojowych. Na tym się musimy koncentrować. Nie możemy sobie narzucać tak poważnego problemu. Jak ten problem wygląda, wszyscy widzimy. Poprzez media, także naocznie, jeżeli ktoś jest za granicą. Takie kraje, które były kiedyś modelowymi krajami bezpieczeństwa, jak kraje skandynawskie, zwłaszcza Szwecja, w tej chwili mają olbrzymie problemy. Ja pamiętam rozmowę z poprzednią minister z lewicowego rządu, minister spraw zagranicznych Szwecji, która na lunchu w czasie konferencji mówiła osobiście, że to jest problem, który oni sobie sprowadzili w sposób nieodpowiedzialny i absolutnie nie są w stanie w tej chwili tego rozwiązać. Ale oczywiście publicznie tego powiedzieć nie mogła, czy nie chciała. A pan premier mówi tak publicznie, że bez względu... Tak wygląda ta obłuda europejskich polityków w tej kwestii. A pan premier mówi, że bez względu na to, jak bardzo Unia będzie prosić, czy naciskać Unia, w sensie Komisja Europejska, jakie decyzje podejmie, to Polska powie nie. Polska powie nie, bo Polska nie może ulegać szantażowi w tych kwestiach. To nie my jesteśmy odpowiedzialni za pewne sprawy, no także historyczne, kolonialne. Nigdy nie mieliśmy kolonii. A poza tym Polska ma do nadrobienia wiele, wiele lat. Niestety te zaległości wynikały także z decyzji, jak pamiętamy, zachodnich aliantów. Nie mieliśmy planu Marszala, musimy w tej chwili nadrabiać wiele kwestii, a poza tym musimy być suwerennym krajem. Takie decyzje muszą należeć do naszych demokratycznie wybranych władz, a nie być narzucane z zewnątrz. Niestety z udziałem polskiej opozycji, jeszcze raz to trzeba podkreślić, to jest kompletnie nieodpowiedzialne działanie. Ale te Włochy są takie trochę biedne, bo jeśli chodzi o kolonie, no to nie były bardzo obarczone grzechami kolonializmu. Oj, były. Abysynia, Etiopia. Ale nie aż tak. No nie aż tak jak inne kraje. Nie aż tak, żeby w ten sposób były atakowane od strony Morza Śródziemnego. Też w tym uczestniczyły. Natomiast, co tu dużo mówić, no Włochy także były w tym establishmencie Unii Europejskiej. Wspierają tę politykę, która jest nieodpowiedzialna. Myśmy zawsze, pamiętajmy, że przecież w jakimś sensie premier Morawiecki wpłynął na to, nie tylko my, bo także kilka innych krajów, na to, że Unia Europejska już się raz wycofała z tego mechanizmu oficjalnie, prawda? Tutaj opozycja grzmiała, że my się skłócamy z Unią Europejską, a po chwili Unia Europejska podjęła decyzję o wycofaniu się z tego mechanizmu. Znowu to wraca. No wraca jako symbol braku odpowiedzialności elit przywódczych w Unii Europejskiej. Jeśli mówimy o migracji, to zapytam pana, czy widział pan już film Agnieszki Holland, bo to też się w tę dyskusję wpisuje. Nie widziałem tego filmu, więc nie będę filmu komentował. Natomiast bardzo oburzające są różne wypowiedzi pani Holland i innych celebrytów czy artystów, którzy z jednej strony zajmują się, nie wiem, głębokością dekoltu, jaki prezentują na różnych festiwalach, a z drugiej strony pochylają się nad losem emigrantów ekonomicznych, którzy są wykorzystywani przez Putina i Łukaszenkę. Myślę, że to jest nieszczere? To pochylenie się? To widać przecież wyraźnie, że jest to nieszczere po pierwsze, bo co innego ich w tych innych funkcjach artystycznych zajmuje. Gdzieś tam na pudelkach można to przeczytać z jednej strony, a z drugiej strony nieszczere jest to, że po prostu angażują się w bardzo ostrą walkę polityczną i to taką bezwzględną, no bo przecież używają swojej pozycji zdobytej w obszarze kultury, dzięki talentowi niektórzy, dzięki innym przymiotom i tej pozycji używają do bezwzględnej, no właśnie, nie do końca szczerej, jak mi się wydaje, walki politycznej, prawda, bo używają emocji w celu uzyskania pewnego oddźwięku politycznego, prawda, że to zła władza coś robi. Władza jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo Polaków. Władza musi to bezpieczeństwo zapewniać, nie tylko Polaków, ale całej Europy, bo to jest zewnętrzna granica Unii Europejskiej. My nie możemy pozwolić na to, żeby wojna hybrydowa narzucona przez Putina, zauważmy, że to było też przygotowanie do agresji na Ukrainę. Ta wojna przecież trwa już od kilku lat, prawda? To cały mechanizm, mało tego, jeszcze połączony z handlarzami żywym towarem, z tymi wszystkimi ludźmi czy mafiami, które na tym zarabiają. Ale to jest oskarżenie o brak empatii, wręcz nawet powiedziałabym o okrucieństwo, przemykanie opana. Bardzo to jest oburzające, bo to jest tak, ma pani rację, to jest wykorzystanie takiego szantażu moralnego. Tymczasem my jako politycy mamy obowiązek kierowania się etyką odpowiedzialności. My musimy podejmować decyzje, które czasami właśnie można w ten sposób powiedzieć, że one są bezduszne. Nie są bezduszne. One są w interesie Polski, w interesie polskiego społeczeństwa, milionów polskich ludzi. Ja bym się spytał tych wszystkich celebrytów, co oni robili, jak w Polsce 30% dzieci, najwięcej w Europie, do 15 roku, za rządów Donalda Tuska, żyło w biedzie. Żyło w skrajnej biedzie. To są statystyki europejskie. 30% polskich dzieci w tamtym czasie, gdy rządził Donald Tusk, w Polsce żyło w skrajnej biedzie. W tej chwili to jest 4-3%. To jest za dużo, te 4-3%. No ale różnica jest kolosalna. Tak powinny działać politycy, żeby rozwiązywać takie problemy społeczne i masowe i między innymi poprawiać los polskich dzieci poprzez nasze decyzje w ciągu ostatnich 7,5 roku. No właśnie, to teraz zapytam o decyzje ekonomiczne. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, wszyscy pamiętają, że pana pierwsze wykształcenie to jest magister ekonomii, także z tego względu zapytam również. Od nowego roku płaca minimalna wzrośnie do 4242 zł, potem do 4300. W przyszłym roku, tak. Tak, no i pracodawcy muszą doliczyć do tego wzrost składek płaconych na ZUS za tych pracowników. No i już są takie głosy, a może tym razem sobie nie poradzą. Wie pani, no ale my dość dynamicznie zwiększamy przecież płacę minimalną, także płacę godzinową. To są wzrosty stuprocentowe w porównaniu do... A na wiesz, jeżeli chodzi o godzinowe stawki, no to jest wzrost od 3-4 do 20, tak? Prawie 8%. 8 złotych. Za godzinę. No musimy poprawiać los naszych pracowników. Godne płace muszą być. Tak, to jest obciążenie dla nas wszystkich w sensie tym, że muszą się pracodawcy do tego dostosować, także publiczni, prawda? Ja też muszę odpowiednio obliczyć płace w instytucjach kultury, żeby to i z Ministerstwem Finansów bardzo prowadzimy poważne rozmowy w tej kwestii, bo musimy to zrealizować, bo Polacy mają prawo godnie żyć. Myśmy, jak państwo wiecie, a jeżeli nie, to informuję, o ponad 10%, około 10% zwiększyli dystans, zmniejszyli dystans do średniej europejskiej, jeżeli chodzi o poziom życia, jeżeli chodzi o nasze zarobki. To jest wielki skok do przodu i naprawdę przecież widzimy, jak jakość życia się w Polsce poprawiła, infrastruktura plus to bezpieczeństwo. My jesteśmy jednym z najpiękniejszych, a jednocześnie z najbardziej dynamicznie rozwijających się krajów i musimy także podciągać tych, którzy są w naszej wspólnocie no, najgorzej opłacani. No bo czasem te różnice się będą spłaszczać w niektórych przedsiębiorstwach. No niestety tak, ale to my mówimy odważnie i mówił o tym także Jarosław Kaczyński, że solidarność, a także równość, ta równość dobrze rozumiana, przede wszystkim równość szans musi być zapewniona. Panie premierze, emerytury stażowe, ZUS to udźwignie? Bo tutaj też są takie rozważania, a może jednak nie udźwignie, a może ludzie będą popełniać błędy przechodząc na tę emeryturę? Jest to obliczone. Pamiętajmy, że to są emerytury dobrowolne. To jest kwestia wolnego wyboru. One przede wszystkim, dlaczego związki zawodowe tak o to walczyły i my rozumieliśmy zawsze ten postulat, natomiast on był do spełnienia dopiero wtedy, kiedy mamy do tego odpowiednie możliwości ekonomiczne. A ponieważ Polska się najszybciej w ostatnich latach rozwijała w Europie, myśmy także pandemię przeszli jak najszybciej. 3 lata pandemii i wojny to w Polsce wzrost 14%, w Niemczech spadek 0,3%. Więc porównujmy to, prawda? Czyli to nie jest wyborczy chwyt, tylko to jest wszystko obliczone, mamy możliwość, to można mówić, że te podwyżki płacy minimalnej, które były regularne i podwyżki stawki godzinowej, które były regularne przez 7,5 roku, można powiedzieć, że tak, przez 7,5 roku byliśmy w kampanii wyborczej i realizowaliśmy to. Też wynikają z inflacji i one są określone ustawami. Tak, no, skoro wysokość jest do negocjacji. Skoro mieliśmy tą poputinowską inflację związaną z wojną, ale także związaną przecież z pandemią. Myśmy jak to się mówi w publicystyce, nie tylko czarne łabędzie, czyli takie no, nieprzewidziane, olbrzymie, wielkie kryzysy o skali globalnej, czyli pandemię i wojnę, no praktycznie przeszli, prawda? Przeszli bez większych szkód. Uratowaliśmy polską gospodarkę. Nie ma bezrobocia w Polsce praktycznie. Tak, poprzez wpompowanie bardzo dużej ilości pieniądza, ale pieniądza, który służył podtrzymaniu miejsc pracy i gospodarki. Dzięki temu mamy ten rozwój, dzięki temu możemy tego rodzaju politykę prowadzić. No, odważną politykę solidarnościową. Nie zdążymy porozmawiać o Warszawie. Pan się zainteresował sprawą tramwaju do Wilanowa, którego budowa została wstrzymana, ale chciałam pana zapytać o to, czy Donald Tusk panu cokolwiek odpowiedział na pana, nie wiem, zaproszenie, wezwanie, apel o debatę. Donald Tusk nie odpowiedział, ale ja mam coraz więcej pytań do Donalda Tuska. Ostatnio go zapraszałem na wystawę o społeczeństwie obywatelskim do łazienek. Powinien wiedzieć, gdzie są łazienki. Tam kiedyś pracował niedaleko, później z tej pracy zrezygnował i uciekł do Brukseli. Czyli to będzie pan zadawać pytania publicznie. Ja będę publicznie. Mu zadawał bardzo wiele pytań. No na przykład te ostatnie pytania. Publicznie o wiele różnych rzeczy. Na przykład, czy jest zadowolony z tego, że tutaj państwo będziecie mieli piękne sąsiedztwo. Budujemy zaraz za kanałkiem po drugiej stronie, żeby zrównoważyć trochę oś Stanisławowską, Polską Operę Królewską. Nowa inwestycja dla Warszawy właśnie. Ja myślę, że każdy powinien być zadowolony. No, mam nadzieję, że jest, ale w ogóle jakoś tak nie odpowiada. Raz się w sprawie kultury wypowiedział parę miesięcy temu i oberwał grabiami, na które nastąpnął, ponieważ przypisywał PiS-owi jakieś krwiożercze chęci dotyczące Tamary Łempickiej, że jakoby gdybyśmy rządzili w czasach Tamary Łempickiej, to byśmy ją prześladowali, bo taka postępowa artystka i tak dalej, a on bohatersko się udaje właśnie na wystawę do Muzeum Narodowego w Krakowie Tamary Łempickiej. Obie te wystawy i w Lublinie, i w Krakowie myśmy w 100% finansowali. Mało tego, no jeszcze zakupiliśmy... No prywatna Konstancinie, bardzo interesująca. Tak, bardzo ciekawa. Jeszcze później była czwarta w Lublinie, drugi raz wystawa Łempickiej, ponieważ kupiliśmy 18 dzieł Łempickiej z Meksyku. Więc no, takie głupstwa pan Donald w sprawach kultury opowiada. Chętnie bym się spytał, kto mu doradził.